Do zobaczenia na lotnisku Warszawa-Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia Wtorek, 12 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za miesiąc mamy poznać raport w sprawie dotacji z KPO. Ministra funduszy zawiesiła wypłatę unijnych środków. Już od jutra po 30 stopni, im bliżej weekendu, tym będzie coraz goręcej. Jest apel lekarzy. Przed nami noc spadających gwiazd. Tradycyjnie w sierpniu niebo będą rozświetlać Perseidy. KPO pod lupą ministra funduszy i polityki regionalnej wstrzymała środki i zarządziła kontrolę wszystkich wniosków w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według doniesień medialnych firmy z branży turystycznej i gastronomicznej kupowały jachty, maszynki do lodów, sauny czy solaria. Tak szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do zarzutów o kolesiostwo przy przyznawaniu dotacji. To są ogromne pieniądze i nie może cień paść, że coś się zadziało z mojej strony, czy kogokolwiek z zestawu ministerialnego, z klucza politycznego. Kebab w Końskich, Muzeum Ziemniaka czy Solarium w Górze Kalwarii, o takich beneficjentach KPO informują banery, jakie stanęły przed kancelarią premiera. Zdaniem polityków PiSu to symbole zmarnowanych pieniędzy, mówi posłanka Olga Semeniuk-Patkowska. Ta wystawa pokazuje, że dostali najbogatsi, dostali znajomi, zresztą mamy takich posłów i przedstawicieli, którzy nie kryli tego, że ich znajomi, ich rodziny również te środki finansowe dostawali. Kontrola dotyczy dotacji dla firm z branży hotelersko-gastronomicznej. Raport mamy poznać w połowie września. Nie chcemy, aby Rosja wyszła z tego spotkania zwycięsko i nie godzimy się na zmuszanie Ukrainy do kapitulacji. Tak premier Donald Tusk streścił polską propozycję stanowiska krajów europejskich przed spotkaniem Trump-Putin. Szef rządu przypomniał, że stanowisko wobec amerykańsko-rosyjskich rozmów o warunkach pokoju przygotowali liderzy państw europejskich zaangażowanych w kwestie ukraińskie, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Finlandia. No, nie ulega wątpliwości, że w interesie Polski jest, aby Rosjanie wyszła zwycięsko z tej konfrontacji i żeby cały czas, i mam nadzieję, że skutecznie, przekonywać prezydenta Trumpa do tego europejskiego stanowiska, to znaczy Ukraina nie może tej wojny przegrać i nikt nie ma prawa wywierać presji na Ukrainę, jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne czy inne decyzje, które pachniałyby kapitulacją. Premier ujawnił, że polską propozycję europejskiego stanowiska opracował wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do Polski wracają upały. Już jutro w wielu regionach będzie 30 stopni. Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i dzieci. Lekarze zalecają picie wody i unikanie ostrego słońca. Taka pogoda wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, mówi Elżbieta Nazarewska ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu. Upały przede wszystkim raczej ograniczyć wychodzenie na ulicę w godzinach takich newralgicznych, gdzie jest bardzo ciepło. Jeżeli już musimy wyjść, nakrycie na głowę, lekkie, przewiewne ubranie. No i oczywiście płyny do ust w dużych ilościach. Starsze osoby w ogóle w tym momencie nie powinny wychodzić na dwór, na słońce. W czwartek i piątek bardzo gorąco będzie prawie w całym kraju, miejscami nawet 35 stopni. Trochę chłodniej będzie od soboty, kiedy pojawi się deszcz i burza. Więcej o pogodzie po serwisie. To noc spadających gwiazd. Na niebie będzie można zaobserwować rój meteorów. Perseidy będą najlepiej widoczne nad ranem. Z każdą godziną, gdy radiant roju będzie się wznosił, będziemy mogli dotrzeć ich coraz więcej. I zwyczajowo najwięcej Perseidów możemy oglądać właśnie przed świtem. Kiedy Perseusz znajduje się już na około 60 stopniach nad horyzontem, wtedy ta aktywność jest zwykle największa. No, oczywiście musimy pamiętać o towarzyszącym nam na mniej wiedzieć Księżycu, który jest zaledwie 3 dni po pełni. Karol Wójcicki z portalu Z Głową w Gwiazdach dodaje, że Księżyc swoim blaskiem będzie nieco tłumił widok spadających gwiazd. Nawet uwzględniając silny blask Księżyca, który może sprawić, że tych meteorów będziemy mogli zobaczyć może 30-40 zaledwie w ciągu jednej godziny, to wciąż będzie to dużo więcej niż każdą inną przeciętną noc w roku. Spadające gwiazdy najlepiej oglądać poza miastem, z daleka od źródeł światła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodniej, w całej Polsce bez opadów, nad ranem od 10 do 17 stopni. Jutro od 22 stopni nad morzem, przez 29 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku. Autopromocja.

you and I, I said I've been there too a few times. 'Cause you got that dream. To był hit Style od Taylor Swift. Nie nowość, ale nowości nadchodzą. Gwiazda zapowiedziała dzisiaj premierę nowego albumu The Life of a Showgirl. Specjalnie wybrałam utwór z bardzo krzykliwej, popowej płyty 1989, choć artystka ma na koncie kilka folkowych i może bardziej różnorodnych kompozycji, ale najnowsza płyta prawdopodobnie zbliży się brzmieniami właśnie do takiej muzyki, a artystka skupi się na nowym materiale, na blaskach i cieniach swojej sławy. A ta jest naprawdę gigantyczna, patrząc na opinie, patrząc na pobite rekordy, jej skala przebicia, to jest porównanie do takich gwiazd jak Beatlesi w latach 60. czy Michael Jackson w latach 80. Z pewnością będziemy jeszcze informować o szczegółach nowej płyty. Czas na szczyptę muzyki rockowej. Nadchodzą również nowości od zespołu brytyjskiego Wolf Alice. Thank you. to brytyjska grupa Wolf Alice, która powraca z nowym albumem The Clearing. On ukaże się pod koniec sierpnia. Zapowiada go najnowszy singiel White Horses. Sporo psychodelii, fani wyłapują skojarzenia z takimi zespołami jak Led Zeppelin, ale i latami 90. na przykład The Cranberries, co dość charakterystycznie słychać w tych gitarach i wokalu jednej z uczestniczek zespołu Jasmin. Być może ktoś miał okazję słyszeć ich na openerze, bo tam grali, ale będzie też kolejna okazja do sprawdzenia grupy na żywo. Wolf Alice już 9 listopada zagrają w Warszawie. Skoro jesteśmy przy brytyjskich artystach i powrotach wielkich gwiazd, wszystko wskazuje na to, że niedługo usłyszymy również nowości od Florence Welch. O tym zaraz, a teraz przypomnijmy materiał z jej ostatniej płyty Dance Fever. Well, did you miss me? Walk on water just to kiss me. Oh, come and get me. Drag me out, destroy me. I've been expecting you, I'm ready. Deliver me that bad news, baby. Am I a Świat muzyczny pyta dzisiaj, czy Florence and the Machine wydają nową płytę. To wszystko z powodu krótkiej zajawki, którą Florence Welch wrzuciła na swoje konto. Artystka tego nie potwierdziła, ale mówi się, że nowy utwór ukaże się jeszcze w przyszłym tygodniu. Kto czeka? Przypominam adres mailowy, pod którym można się ze mną kontaktować. rotacja@polskieradio.pl. O Florence, wszelkich innych nowościach można pisać na przykład o New Dat. Zamglony wokal, subtelna linia basowa i słoneczne riffy, czyli irlandzki zespół New Dad i Pretty. Singiel nawiązuje do miłości i oddania zespołu dla Galway i ich rodzinnego miasta w Irlandii. A w rotacji zaraz zwiększam tempo, bo za chwilę psychedelic Porn Crumpets, który wystąpią w Polsce dwukrotnie w przyszłym tygodniu, w Krakowie i w Warszawie. Oto ich najnowszy utwór Money's Ready to Roll. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię. Ukrycie i moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, potu, łez w każdym ze śladów. Rozpoznam zapach twoich łez. Yes. Nowa artystka polskiej sceny muzycznej Zofia Justyńska. Sama mówi, że singiel Zapach Twoich Łez pachnie dla niej ziemią, jaśminem, piżmem i wanilią. W swojej muzyce łączy niejednokrotnie takie skojarzenia związane z naturą, z mocnymi brzmieniami elektronicznymi, tak jak to zrobiła właśnie w tym singlu wydanym niedawno. Czekamy na więcej, a więcej będzie, bo od 2 lat Zofia pracuje nad materiałem pod debiutancki album, a z ciekawostek być może ktoś kojarzy Zofię Justyńską z desek teatralnych lub z dużego ekranu, ponieważ jest również aktorką. Wśród premier letnich znalazła się również nowa płyta indie-rockowej grupy No Joy pod tytułem Bugland. Odnajdźmy się w tym świecie bzyczących owadów, również oddanych brzmieniowo z utworem My Crat Princess. Wielowarstwowy, gęsty gitarowo album Bagland od zespołu No Joy i single My Crowd Princess. Przyjemnie przytłaczający jak zbyt mocny uścisk. Ja tak to widzę i słyszę. Idealny na lato. A o tym więcej i o tej płycie opowiem w audycji autorskiej Barzęcie Serce w noc ze środy na czwartek. Zapraszam do słuchania. A w rotacji czas na płytę tygodnia autorstwa Ama Ray. W tym utworze wprowadza ją sama Cher. Ikona muzyki popularnej Cher jako sample na utworze She Is My Drug z albumu Black Star Ama Ray, czyli naszej płyty tygodnia w rotacji. A ta płyta to mieszanka globalnych gatunków muzyki elektronicznej z wyraźnym akcentem i dużym szacunkiem dla kultury gańskiej i uwzględnieniem elementów różnorodnych afrykańskich rytmów. Naprawdę jest tego sporo, polecam lekturę i też grzebanie w tych rytmach, ale będziemy do czwartku mówić więcej na temat szczegółów płyty Black Star. To wszystko podane z takim nostalgicznym popem i klubowymi brzmieniami. O inspiracjach Cher Ama Ray mówi tak. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką w Ganie usłyszałam Believe Cher i od razu mnie oczarowało. Te przesterowane wokale i refren Do you believe in life after love? Cóż za przesłanie, prawdziwy manifest życia. Ja się zgadzam i te klubowe rytmy często są podbite tymi manifestami. Believe jest jednym z tych utworów. A my tańczmy dalej, tym razem z Rochelle Jordan. Mam takie wyobrażenie. Letni wieczór i nagle trafiasz na kultową imprezę w oldschoolowym stylu. Doing It Too bardzo naturalnie, lekko, bez wysiłku przywołuje klasyczne brzmienia house'owe lat 90. z takim marzycielskim, dość eterycznym, nowoczesnym twistem. Trochę też w tym romantyzmu, więc pozwolę sobie ten romantyzm zgłębić i dać trochę miękkości. W trójce teraz Ofelia, Natalia Przybysz i Mulatę w singlu Król Ciszy. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł. Pożar dym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiesz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. Chętnie usłyszałabym całą płytę od Ofelii i Natalii Przybysz. Takie masujące R&B, ale też dużo ciepła. A to wszystko za sprawą Mulatę. Tego producenta polecam, jeżeli szukacie podobnych brzmień. Ostatnio też nagrał kilka utworów z Kajetanem Wolasem. Do nich też odsyłam. A teraz powoli wybrzmiewa bardziej energiczna nowozelandzka grupa Balu Brigada. Jedna z ich zapowiedzi nadchodzącego debiutanckiego albumu Portal. On jeszcze w sierpniu. Dla miłośników indie, ale w stronę popu. W tym utworze niespodziewany też synth popowy twist. Watch it roll by slow, perfectly controlled. I'm on empty, and my bloodshot eyes are following the light. Stay with me, I don't even like your company. I just wanted you to come for me while I keep my eyes on the road. So take my picture, picture. You told me I'm the one you wanted, you really wanted. But you don't love me like I love you. Bardzo plastyczna mieszanka syntezatorów i muzyki rockowej. Balu Brigada, zespół z Nowej Zelandii, któremu zdecydowanie warto się przyglądać. A na koniec audycji Kate Ranada i jego singiel wydany dzisiaj, świeżutki Space Invader, który zapowiada nowy album Ain't No Damn Way, premiera jeszcze w sierpniu. Dziękujemy za godzinną rotację. Audycję realizowała Kasia First-Wojtkowska. Ja nazywam się Ania Lalka i w tym tygodniu w rotacji słyszymy się również w czwartek. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nowy album Agi Derlak, pianistki, kompozytorki, trzykrotnej laureatki Fryderyka. To opowieść o neuroatypowości, o tym, jak mózg odbiera świat inaczej. Neurodivergent, muzyka, która wychodzi poza schemat. Niepokojąca, transowa, piękna w swojej nieprzewidywalności. Pamiętaj, nie wszystko co inne jest błędem. Album Neurodivergent dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskiradio.pl. Serdecznie zapraszam do słuchania. Aga Derlak. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnam.